بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Tukiendelea na darasa yetu pale ambapo tulikomea siku ya jana, katika darasa ya jana tuliona kwamba min kalami Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'anul Azim, miongoni mwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Qur'an Azim. Al-Sheikh rahimahullah ta'ala akaelezea kwa urefu jambo hili kwamba Al-Qur'an kalamullah, na kuleta hoja mbalimbali, lakini kisha akaelezea halatul mukadhibina lil-Qur'an, hali ilivyo kwa wale wenye kukadhibisha Qur'an, na namna Allah tabaraka wa ta'ala alivyoitetea Qur'ani na kujibu hoja zao. Na leo insha Allah ta'ala tunaendelea na masala hayo hayo, lakini kwa kuangalia al-adilla allati tadammanat ala awsaf al-Qur'an. Leo tutaziangazia adilla ambazo ndani yake kuna kuzungumzia sifa ya Qur'an, namna Qur'ani ilivyo. Adilla hizi zitathibitisha kwamba al-Qur'an hurufun wa ayat wa suwar, kwamba Qur'ani ni mjumuisho, mkusanyiko wa herufi, ayat na sura. Na kwa kuwa Qur'ani ni kalamu Allah, wal kalamu sifatun min sifati subhanahu wa ta'ala wa hiya ala al-haqiqa, na kuzungumza ni sifa hiyo miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, huu utakuwa ni ushahidi kwamba maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yana herufi, yana vifungu vya maneno, pia yana sauti, yana sauti, khilafu wanavyosema watu wa bid'a katika mlango huu, kama tulivyoona katika siku ya jana. Yaqulu al-Imam al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wa qala 'azza wa jalla: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله. الآية. أنا سمع الإمام المقدسي ابن قدامة رحمه الله تعالى نام سمع عز وجل: وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبِدِنَا, نَمْكِيوَ نِنِي مَكَفِيرِ, katika mashaka kutokana na kile ambacho tumekiteremsha juu ya mja wetu. Yani, إِذَا كُنْتُمْ أَيُّهَا الْكُفَّارُ تَشُكُّونَ فِي هَذَا الْكِتَابِ الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم, ikiwa nyinyi makafiri mnatilia shaka hichi kitabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiteremsha juu ya mtume wake Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم, na mnaona kwamba ni maneno ya kubuni tu kitabu hicho, ni Muhammad ametengeneza maneno hayo, min indiyati nafsi, na si kweli kwamba ni maneno yatokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mna mashaka kama hayo, Allah anawapa challenge, awaambia fa'atu bi suratin min mithli, leteni sura moja tu, bi suratin, leteni sura moja tu, min mithlihi, فهنا للمفسرين قولان هapo wanaochuona tafsiri wana kauli mbili min mithlihi kauli ya kwanza unasema leteni sura moja tu itokayo kwa mtu mfano wa Muhammad min mithlihi ay min mithli Muhammad min an-nas itokayo kwa mfano wa Muhammad katika jamaa zenu ninyi mna watu wataalamu wa lugha ya Kiarabu shuara mna watu fusaha mabingwa wa lugha basi mtafuteni mtu mmoja azungumze maneno yawe kama vile zilivyo sura za Qur'an alete sura moja tu bingwa wa lugha katika jamaa zenu hii ni tafsiri ya kwanza tafsiri nyingine fa'tubi suratin min mithli leteni sura moja tu kwa maana iliyo katika mfano wa sura za Qur'an min mithli ay min mithli suwaril Qur'an iliyo katika mfano wa sura za Qur'an wa kila tafsiraini sahihi na tafsiri zote mbili ni sahihi kwa maana ya kwamba Allah anayokuamisha kwa kuwapa zoezi hili kama ikiwa wanaitilia shaka Qur'ani basi mmoja wao azungumze maneno ya mfano wa Qur'ani walau kwa sura moja bali hakuliacha jambo hilo kwa mtu mmoja mmoja pia watake msaada kwa miungu yao iwasaidie maana wana miungu ya batil faqala Allah wad'u shuhada'akum min dunillah na waiteni alihatakum al-aliha shuhada hapa ni miungu ya batil na waite au muite miungu yenu ya batil ambao mnaiabudia kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala miungu hiyo itoe msaada katika hili la kutengeneza sura moja tu iwe na ufasaha na usahihi kama ilivyokuwa sura za Qur'an anasema al-Imam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala wala yajuzu an yatahaddahum bil-ityan bimithli ma la yudra ma huwa la yu'qal anasema kwa kupitia aya hii sasa haiwezekani Allah subhanahu wa ta'ala kuwafanyia tahaddi challenge kuwaletea wengine usema changamoto sijui kama inaingia haijuzu an yatahaddahum Allah kuwafanyia tahaddi bilityani kwamba walete bimithli ma la yudra kwamba waje na mfano wa kitu ambacho hakijulikani hakifahamiki bimithli ma la yudra mahu kwa kitu ambacho hakifahamiki ni kitu gani wala yuqalu wala hakiingiwi akilini ghair maqul isingewezekana jambo hili ni ushahidi kwamba Qur'ani inafahamika. Qur'ani inafahamika, yasomwa, yaandikwa, yasikika. Na ndiyo maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akawapa challenge kwamba walete kwa mfano wa kile ambacho wanakisikia na kukifahamu. Hadha raddun 'ala al-ash'a'ira. Haya ni majibu kwa ash'a'ira ambao wanasema al-murad bil kalam al-kalam an-nafsani. Al-kalamu ايش? النفساني لا ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل ولا يجوز كوبتحدي واو وكوليتا كونفان وكتو أمباتو حكي يوليكاني نكتو غاني هجو والحكي حكي فاميكي يكليني وقال تعالى ناكسيم الله بيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا نبيندي زكسم وقواو آية زيتو زيني كبينيشا ونسيما ولأمباو هاو تراجي كتانو ليتو كما أنا هاو تراجي كفليوا نو كتانا الله سبحانه وتعالى نواتو ويني كبينغا البعث والنشور وكسيما ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هيا كويس لقول ما يشهيته هيا هيا كدنية تنا كفا وينجيني ونزليوا بس وتراتيبه ndio huo. Hakuna ambacho kinatuangamiza sisi na kutufisha isipokuwa ni wakati tu. Wakati wako ukifika utakwenda, watakuja wengine. Basi utaratibu wa ulimwengu ndio huo. Wanaitwa ad-dahriya. Watu ambao wameegemeza maisha kwenye zama. Na kama hakuna kufa wala hakuna kufufuliwa. Sasa Allah tabarak wa taala asema وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا pindi zikisomwa juu yao aya zetu zilizowazi wanasema wale ambao hawataraji kutano letu kwa maana kwamba watakufa na kufufuliwa قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله wanasema wale ambao hawataraji kukutana na sisi ilete Qur'ani isiyokuwa hii, kwa maana ile ambayo itaendana na matashi yetu, isiyotukataza yale tunayoyapenda. Lete Qur'ani isiyokuwa hii, kwa kuwa hii yatukataza yale ambayo tunayoyapenda sisi. Sasa tuletee nyingine isiyotukera. Au badilu, na kama itakuwa ni ngumu kuletewa nyingine, badilisha baadhi ya maneno yake yaendane na matakwa yetu. Ebu adjust kidogo, kama baadhi ya watu wanavyopenda kwenye dini kufanywa hivyo, yani wale mashehe waalimu wao pale msikitini waende kama wanavyotaka wao, sivyo kama itakavyo sheria. Na hii ni tabia mbaya kabisa, na jambo hili ni miongoni mwa maana za kupindisha sheria, na ni jambo ambalo walitamani sana makafiri, kwamba Qur'ani iletwe nyingine mpya isiyokuwa hii tuliyokuwa nayo, au hii ifanyiwe mabadiliko ili iendane na yale ambayo wao wanayataka. Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha mtume wake, mwambia qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, sema Muhammad, haiwi kwangu mimi kuibadilisha hiyo Qur'ani kutoka katika chaguo la nafsi yangu, kwenye utashi wa nafsi yangu. Hilo jambo haliwezekani. Farrasul alayhi salatu wasalam muha ilayhi, ni mwenye kuletewa wahai, na yeye anausoma alayhi salam kama ulivyo, hazidishi chochote na wala hapunguzi alayhi salatu wasalam. Na kazi hii ya kufikisha wahai wa Allah kwa waja wa Allah, mtume alayhi salam ameifanya kwa uaminifu wa hali ya juu. Na Qur'ani yasema lau asingelikuwa muaminifu kwenye kufikisha wahai asingeishi, Allah angemmalizia mbali. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Hii ni adhabu ya tangazo. Lau angelitusemea sisi Muhammad kwenye Qur'ani, akachomeka chomeka maneno yake, tungemchukua kwa mkono wa kuume, tungemchukua mchukuo wa adhabu kali. Thumma laqata'na minhu alwatin, kisha tungemkata ile mshipa yake mikubwa ya damu, alaudaj, tungemkatilia mbali, tungemua. Na hakuna yeyote katika nyinyi mliomzunguka ama angeweza kumtetea. Ingewezekanaje sasa? Ashapewa watu wamemkubali, Maka na watu, Madina na watu wamejitolea kufa, wangemtetea wale? Hata kama nasema uongo, isingewezekana. Allah nasema hakuna yeyote katika nyinyi ambaye angeweza kuzuia. Ni ushahidi kwamba mtume alayhi salam kubakia hai, akifundisha, akitoa mwongozo wa wahai, mpaka zikateremka aya za kuthibitisha kwamba kazi aliyopewa kaifanya na dini imekamilika, na Allah ameridhia Uislamu aliofundisha Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bila mtume kuadhibiwa, ni ishara kwamba amefikisha ujumbe ulivyotakiwa, ujumbe uliotakiwa kama ilivyotakiwa. Kwa hiyo Allah anamwambia qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Anakusudia Ibn Qudama rahimahullah ta'ala kwenye kuleta aya hii katika surati Yunus kuthibitisha kwamba Qur'ani ni aya yenye kusomwa. Qur'ani ni ayat tutla kama ilivyokuwa mwanzo wa aya hii. Qala rahimahullah ta'ala fa athbata anna al-Qur'ana huwa al-ayat allati tutla alayhim. Akathibitisha yani Allah hakika Qur'ani ni hizi ayat ambazo zasomwa juu yao hawa watu. Waqala ta'ala, na akasema Allah ta'ala akitilia nguvu jambo hili, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm, bali hiyo Qur'ani ni aya za waziwazi zilizohifadhiwa katika nyoyo za wale ambao wamepewa elimu. Falquran barakallahu fik yuhfaz fi sudur, inahifadhiwa katika nyoyo, na hii ni miongoni mwa aina za hifdhi ya Allah juu ya Quran, annahu subhanahu wa ta'ala qayyada rijalan yahfadhunahu fi sudurihim. Allah tabaraka wa ta'ala amewaandaa watu akawapa taufiq, wanaihifadhi Qur'ani katika nyoyo zao, tena baadhi yao wakiwa na hifadhi kali kabisa, wakiwa wamehifadhi Qur'ani kwa vifungu vyake na kwa aya zake, kiasi ambacho ukiwanyang'anya misahafu ni muda mchache sana watakaa chini waandike msahafu mwingine. Na hii ndiyo ilmu, na hii ndiyo ilmu. Na ndio maana baadhi ya ulama wametuistishhad kwamba ilmu ni ile iliyo katika nyoyo. Asli ya ilmu inakuwa moyoni, unatembea na zile usul fi qalbik. Sasa hizi as-suhuf wal awraq wal kutub zinasaidia kuthibitisha ile asli ambayo uko nayo, na zinasaidia kukumbusha. Na si sawa kama ilmu yako yote iko kwenye makaratasi, yani mpaka uwe kwenye maktaba yako ndio wajua, na kwenye makabrasha ukiyasahau nyumbani au ukayawacha ofisini mweupe. Mambo ya msingi kabisa ya ilmu ukiulizwa huwezi kujibu. Laysa al-ilmu ma fi qimmatin, kasema msemaji, innama al-ilmu ma hawahu as-sadr wa saddaqahu al-amal. Elimu sio ile ambayo imefichwa na makabati huko, lakini ilmu ni ile ambayo imekusanywa na moyo na matendo yako yakasadikisha hilo. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm. Waqala ta'ala, na akasema Allah ta'ala bado anaizungumzia Qur'an na sifa zake, innahu laqur'anun karim, hakika hiyo ni Qur'ani tukufu. Neno al-Qur'an miongoni mwa maana zake al-Furqan, alladhi farraqa baina al-haqqi wal-batil, innahu laqur'anun karim, hakika hiyo ni Qur'ani iliyokuwa tukufu, fi kitabin maknun, iliyochukuliwa kutoka kwenye kitabu kilichohifadhiwa. Maknun ay masun, mahfudh, wa huwa al-lawhu al-mahfudh. Na hii nini? Ni al-lawhu al-mahfudh. Na hii ndiyo kumbukumbu kuu ya vitu vyote iliyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknun, kwa maana iliyochukuliwa kwenye kitabu kilichohifadhiwa, wa huwa al-lawhu al-mahfudh, la yamassuhu illa al-mutahharun, hawakishiki kitabu hicho, hawakigusi kitabu hicho kilichohifadhiwa vizuri اللوح المحفوظ إلا المطهرون يسبقوا ولي وليتكاسوا وليتكاسوا نما ذامي لا يعصون الله لا يذنبون أو معاصي الله سبحانه وتعالى ولا هو فني مذامي نهون نان ملائكة نهون ملائكة والله سبحانه وتعالى نهين ديو قول يصواب كما كتابه هابا لوح المحفوظ نهى وكشيك سبقوا ملائكة والله سبحانه وتعالى هون ديو المطهرون من الذنوب والآثام na ameyasema haya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kiapo yakulu al-imam al-maqdisi baada an aqsama ala dhalik baada ya kuapa juu ya hilo naam ukijisoma aje zitangulia ni kiapo fala uqsimu anasema ni Allah ha aya za juu yake fala uqsimu biwaqi'in nujum wa innahu laqasamun لو تعلمون عظيم نعم الله ميزغومدو منو هيا مزيتو كوسو قاني بعد القسم بعد يكيابو نا هي يونيشا عزيتو وا جambo hilo اي بعد ان اقسم على ذلك نعم في الايات المتقدمه قبل هذه الايات بالي ميونغوني مو صفه القران حروف ندو شيخ تو مفانو هذه الحروف المقطعه mfano herufi ambazo Allah ameanza nazo surah Maryam Sheikh amezileta hapo na herufi ambazo aya Allah ameanza nazo surah Ash-Shura na kwa hakika kama anavyosema al-musannif rahimahullah ta'ala waftataha 29 sura bilhuruf al-muqatta'a na Allah tabaraka wa ta'ala amezifungua sura 29 ويزي حروف المقطعة بعض الحروف المفردة وبعضها مركبة بعض الحروف الله تبارك وتعالى أما زفانا كوني موجة موجة ننجيني كازي باندانيشا بيلي تاتو نكوين دليا تنقاف حرف واحد نون حرف واحد صاد حرف واحد زنجيني بيلي حاميم زنجيني تاتو ألف لام راء زينة زيدي يا هابو كاف ها يا عين صاد وهذه الحروف قول القصيه مفسرين هاي جوي معنى ياك اسفقوا الله سبحانه وتعالى هاي جوي معنى ياك اسفقوا الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة وكيفيه نيزي حروف المقطعة ونسيما الله أعلم بمرادها الله ديو من يكجوا مرادي واك وكوا متوم عليه السلام هاكو زي تفسير ولا مصحابة هوا كنكو تفسيري هيو كوا وينجيني تنجي باتا متوم صلى الله عليه وسلم ديو مفسر وقرآن نديو مشمبوز وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ويفعل ألي نمازيه رفهيزي na sisi tunanyamaza. Wengine hujitia ufundi kwenye herufi hizi wakazungumza mambo ya uongo kabisa na visa vya ajabu. Wengine husema haya ni majina ya baadhi ya manabii eh? Sheikh ajitia anazama wa zamani ni wachukurongo bwana, na watu wakasifu amebobea. Uwezi kuamini darasa iliyopita akazungumza swadi tu, au kazungumza nun. Nini nuni hapa? Pana siri gani iliyoko hapa ndani? Maafi Sheikh barakallahu fi, hakuna kitu. Salafi walipita hapo hawakufasiri, usidanganye watu. Ndio wale wenye sayansi za uongo za Qur'ani, sayansi za uongo. Watu wana njaa, wajitia sayansi ya Qur'ani. Mna shida zenu, mnajitia dawa za kisunna. Basi useme tu 40. Yaani mpaka uitie sunna ya mtume huko. midawa mingine hata suna haijui dawa zetu za Kiafrika huko. Dawa za Lushoto huku, dawa za Umasaini huku, anambia dawa za Kisuna. Sunna ipi imetaja dawa hii?